بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب نتامبليكي تروي الله تبارك وتعالى نغني عن السنية أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنا كو يالا دولي خيول تمسلكو ني اندك يين تي سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم تاي ني جيل تومب بو بس مي معركه مؤته خاري بيغا خامني yenente bi sallallahu alayhi wasallam organiser nako ci dundum yabale ko ñu xex ko te mu tuddu mu'ta. Dinañ jël dars bobu tay. Li ci ñëk moy julit bi xam juroomi mbir yi ci tomb bobu, lan mo waral xex bobu, biko yonent bi alayhi salatu wassalam préparé ba yonni soldat yi ko don xexi, lan la len denk. Dinañ jang ci xex bobu njambaru sahaba yi ak sen taxaway, gënal giñu gënal dé dund alakhirah ci dund adina, feñ gi muy feñ ci xex bobu. Mbokk yi dinañ gis tamit ci xare boobu ba tey xereñu Khalid ibn al-Walid ci pexe yi mu tëral ak njàmbaare gi mu wone ba julit ñi jël ndam ci xare boobu. Waaye dana feeñ melokaanu yonent bi alayhi salatu wasalaam ni mu feeñee ci xare boobu. Ci tënk ci juróomi mbir yi bi iznillah waxtu yi nekk sunu kanam li lañuy fas yéene jàng, ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala niñ ko tàmbalee ci bismillah arrahmaan irrahim, yal nan yàlla may wér ak fekke ak tal ba ñu jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin. Mbokk julit yi, xare bi di mu'tata yenent bi sallallahu alayhi wasallam préparé na soldat yi mooy sahaba yi armem ci weer wi naan jumadul oula. Lu tax? Pour ñu fayu rey gi ñu rey al haris ibn umayr, moom yenent bi alayhi salatu wasalaam moo ko yónni woon ci amiru basra. Xam ngeen ne ci xare dañoo tere ku rey ku ñu yónni, moom yenent mu tànn kenn ci sahaaba yi ku tudd Umay al Haris ibn Umayr jox ko leetram ne ko demal ci amiru Basra ba ndaw li yeggee ñu daal di koy jàpp daal di koy rey. Mu nekk aw tiis naqar bu rëy ci kaw yenent bi alayhi salatu wasalaam ak sahaaba yi. Moom yonent alayhi salatu wassalaam ba mu yëgee xabaar boobu xew xew boobu mu daal di takk xare, mu ne fokk ma fayl ko. Mu daal di sant Zayd ibn al-Harisa, mu ne ko takkal xare bi jiitu, mu ne boo daanoo na Jaafar ibn Abi Talib jël, bu Jaafar daanoo na Abdullah ibn Rawaha jël, keroog ñett ñi la jiital. Mu ne ku ci daanu rek na moroomam jël. kérok yonent ali salatu wassalam préparé na soldari islam yi 3000 ñu nek ñetti junni ñu daldi dox and ak yonent bi ali salatu wassalam wa sayyahum ñu nek ci kaw gawari fasiy gelem yi di dox di war ko mom yonent bi muy dox di len denk wa kana fima wasahum bihi ikhzu bismillah فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا لهم ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا بصيرا فانيا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء صلى الله عليه وسلم بكيتي يالا bes bu nek buñu jang l'islam diko setantal denañ gis l'islam wuté ak yenen tereline ak yenen doxaline ak yenen diiné yi ak yenen gis gis yi rawati na nak jamono tay ni ñi xexé l'islam ci information yi li tilimal deram danaka tay partout dans le monde ñepp gis na ab julit terroriste la ab julit ray katu nit la ab julit baxul fexé nañ ba yaq image l'islam té daral waraluko limuy deug rek xolal yonnati bi alayhi salatu wassalam ñeengi xexi té dañ ko togn parce que daf leen yonne ndaw ñu ray ndaw li terawul muy xareji ak ñom muy genn muy denk ñi dem di xexi mu ne len na turu yalla tax ngeen di xex ikhzu bismillah xex bi bu dara tax na yalla rek tax du genn woné sen mbolo du woné sen arme woné sen doole dedet lolu taxul ngeen di xexi na yalla tax ngeen di xex ne ngeen yegni amulen ku ngeen xexal lulul sen non bi len togn ndax mo ray sen mbokk ko xamne deful waxul lutul ab lettre la indi ñu japp ko ray kon na ngeen yegne amulen kenn ku ngeen xexal ci kaw suuf lutul ñi len togn fa qatilu adu wallahi wa aduwakum bisam xex len ak nonu yalla bek seeni non te ñu nek ci sam sam nak bu ngeen ko digge tay sen xel war na am lum len jox moy tay fofu ngeen deg ñu naan siri te muy tak depuis ay at te ha fay ndeke ñooñu lu melni mën na len dal wa satajiduna fiha rijalan fi sawami bu ngeen fa deme di xex ak ñom nak di ngeen fa fek ay nit yo xamne ñi nga ci eglise ya dañu bokkuñ ci xex bi mu'tazilin dañu beru nek ci seen jaamukaay yalla ci seen eglise ya a ngalaway fala tataradu lahum bulen len lal sen yon nekul ci ñom xolal yonent limu denkané fi tay noni yalla buñ bëggé ci deggul dekkul islam yi dañuy ray ku len neex hôpitaux yi ak marché yi sax dañ koy bombarder yonent ba mu yonne dana len ay église nga fa amna ñu ca nek sen yon nekul ci église ak ñu ca nek bok na ci lam len denk mu ne len wala taqtu limra bu len ray jigen ñun tay gaay buñ duggé ci dëkk l'islam yi ñepp lañuy ray liri sax dañ len di ray ay xalé yi nekk ci ay école di jang dañ len di bombarder waxuma la jigen ni ci biir kër yi ak marché yi wala saghiran bu len ray xalé bu len ray jigen bu len ray xalé lesan wala yonent bi ndenkanem mu ne len bu len tag garab bu len mab tabax bas nga gis nga yoni ay nit dem len ngeen xexi nga denk len li ne bu len ko def te yonenti bi ñamu denkon ne bu len ko def wallahi ñooñu duñ ko def ndax ñooñu dañoo silwisi ndax ñooñu ay gor lañ ndax ñooñu ay jullit lañ dañoo am ngëm ngëm te deggal nañ kaleen yoni te gëm nañu seen borom mu ne dañu ñu di dox hatta wasalu mu'tata, ñom sahabatul kiram dañu di dox beeg mu'tata maqtal al haris ibn umair fañu reewon sahaba bi yonenti yoni won mune wahuna ka wajadu rum fof lañ fekk romain ñu daj jaxassok ñom ñu xex xex bu metti xex bu tar neena ndax ñu ñu dañu dajalo am doole riposte neena armée islam bi daal di am jafé jafé ba sax ñuy xalaat ne dañu wara yoni ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ci medine mu yonne len renfort kérok la ka yoni bi jital won jog taxaw mu ngi tuddu abdullah ibn rawah فقال من يا قومي والله الذي تكرهون هو ما خرجتم له دلا ابن رواه جوك تخاو سي كانام جولي دي نالين لي نين غيس سن كانام لي نين دي باج داي موتاخ نين ген خرجتم تطلبون الشهاده داغي نين سن كيري تاغو سن تياباري غير كين كو نيك داجيك سا سخنا اولك الجنه واي генو لين بور ديلو وات so dege ku xare nan a tout à l'heure wala mu nan adame koku dafa xalat ñibi waye ku xalat genn ne bo faato aljanna nga jëm koku buy genn du xalat ñibi koku buy genn buy taggu soxnam da nan ko mawiduna fil jannatil firdaws ëlëk man ak yeen suñu dajé aljanna lay nek waye dotul nek aduna abdullah ibn rawah ne len mbok yi laaj renfort yonenti bi jaratuko ndax ñun ñëm li tax ñu genn moy kenn ci ñun paréwul pour ñibi kon nak acca da ngay ne genn pour dé ci yoonu yalla wa nahnu ma nuqatil bi adad wala bi quwwa wala bi kasra ma nuqatiluhum illa bi hadha ad-din allazi akramana Allahu ta'ala bi ñi xexuñu ak ñom pour nombre xexuñu ak ñom pour lim xexuñu ak ñom pour arme waye dañuy xex ak ñom ngir diine ji nga xamne mom lañu yalla téréré té muy l'islam motax bu nit ñi jappé né ay bomb ak ay char ak ay kalashnikov moy titel julit yi dañuy soral sen bop ab julit lool da koy yok force parce que ab julit bu dundé ci aduna samp diine yalla lako yalla wax su faato day dugg aljanna du perte ab julit dundam du perte noni yalla yi fuñu nek ci kaw suuf ñu wéx ñi ñuul ñi war nañu xamné ab julit du perte dundam ci kaw suuf suñ ko bayé day samp kaddu yalla buñ ko réé mu dugg aljanna du perte motax de nga waxi abdullah ibn rawah li ngeen gis mu nek seen kanam muy force bi de ngeena genn pour jankorte ak ñom pour jaxaso ak ñom pour xex ak ñom de ngeena genn pour dé ci yoonu yalla gennu len pour nombre gennu len pour arme de ngeena genn pour diine ji di l'islam ngeen défendre ko tour ci sen deret pour dé daj ak sen borom diine ji lañu yalla téralé diine ji motax ñu tedd fa innama hiya ihdal husnayn ben rek ci ñaari mbir yi imma az-zuhur wa imma as-sahada gagné rek wala dé dug aljanna allahu akbar gagné rek samp kaddu yalla rek drapeau bi di naw la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala dé dug aljanna kérok bi abdullah ibn rawah taxawé wax li sahaba yi kenn mënatul té bopam ñepp yuuxu paré pour dé pour daj ak boromam dugal ko aljanna وقال الناس صدق والله عبد الله ابن رواحه نيني دادي يوخو نيوم صحابه وقال الناس نيوم نيب ني دادي يوخو بن كات ني نه والله عبد الله ابن رواحه واخنا دغ وامدو للقتال افانسي لين بور دي فلقوا هذا المجموع المتكاسره مبولومي تخاو سن كانام دي وانهني دانيو ام دوله نيك اي ييفر na ngeen len dank ben dank guux len ben guux فقاتل زيد ابن الحارث رضي الله عنه حتى استشهد كيرانت بي جوخون درابو بي موي زيد ابن الحارث دا فا سونغ ييفيري با دادي دانو فاخذ الراية جعفر ابن ابي طالب جعفر دادي جيل درابو بي نيكو كو يونت بي سانتاني وون نيكو بو زيد ابن الحارث دانو جيلل درابو بي يو جعفر ابن ابي طالب جعفر الجل وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسى بها منان ومجل الدرابو بتخل شكنا مجلدي مغنان اي واي الجنة اني واي جغنا لا إله إلا الله يا هبذا الجنة واقترابها أي واي الجنة غني واي جعنا أبينا يبنتم طيبة وباردة شرابها دك بسل بنيخ بنان يسد ندخ منيخ الله أكبر روما غني تخو سنو كنم واي مغل مغل لين مو جعسي روما غا خمنا أي يفر لن ka ci suuf ba ca kaw ci seeni ciosan ñep ay yéfer lañ mune alayya iza laqaytuha barid daribha mune giñna ci borom asman buma len jégué ciaw len sama jasi ji mom abdullah mom jaafar ibn abi talib walam yazal yuqatil dañul di xex hatta ustushida radiyallahu anhu ba mom tamit mu dadi daanu na moromam daane won dembne عبد الله ابن رواحه موم تاميت مودادي دانو موم جعفر ابن ابي طالب فاخذ الرايا دادي جيل درابو بي عبد الله ابن رواحه فتقدم تردد ببعد التردد وقال يخاطب نفسه موم تاميت مو افانسي جيل درابو بي تكي دنم دي واخك بوبام أقسمت يا نفس لتنزلنه تائعة أو تكرهونه جنة يالله سما بكن بي دينغا أفانسي دي بولا نيخي بولا نقري دينغا دم دينغا دم سونغو ديغي سولا نيخي بولا نقري الله أكبر ما لي أراك تكرهين الجنة يو سما بكن لو تهنغي بني الجنة الله أكبر خانا خموني الجنة كفو بغدوكو دنغي دي ku fa bëgg duggu da ngay yéene dajé ak sa borom ndax ku yéene wul dajé ak sa borom do duggu aljanna mom abdullah ibn rawaha bo mu jëlé drapeau bi baad yi la doon sanni ci gemiñam mu daldi départ mom tamit songu yéfé yi falam yazal yuqatil radiyallahu anhu hatta ustushida dañul di xex di ray bañu ciow ko jaasi mom tamit mu daldi daanu mbok yi ñett ñi la yonent bi diira jitalon ñett ñep daanu nañ Zayd ibn Harisa daanu na Jaafar ibn Abi Talib daanu na Abdullah ibn Rawaha mo ci deson mom tamit daan nay daanu ba lolu amé information yi tass ne yonent bi fele ci Medine ñett ñi nga jitalon daanu nañ ديسان فهم ببعض المسلمين بالرجوع الى الوراء فقال لهم عقبة ابن عامر يا قوم يقاتل الانسان مقبلا خير من ان يقاتل مدبرا فراج فتراجعوا لان تي اي جولي ني بن غيسه دولي جي تخاو سن كانم ني خيخ اك نيوم اي فان مون لون لن دارا تي نجيت اسلامي دي دانو ني يونت بي جيتالون ñen ñi japp ne mënuñ ci xex bi dara ñu tambali di reculer ne dañuy deltu ginnaw parce que ñi mënuñu lu leen dara fa qala lahum uqba ibn amir uqba ibn amir dadi jog kenn la ci sahaba yi yonent bi boole won ak ñi doon xexi muna ya qawmi yuqatilu al-insan muqbilan khairun min an yuqatila mudbiran fatarajaw xana xamulen xex ak yefir yi di avancer mo gën xex ak ñom di deltu ginnaw واصطلحوا على رجل منكم wattafiqu ala ta'mirin sahmi, mune dajalo len boole len sen doole yessal len sen yene ci kanam noni bi iznillah di ngeen len gagne. Ni daldi deppo daldi jël kenn ku tuddu Khalid ibn al-Walid, ñu daldi koy jital mu daldi préparer wat soldat yi defarat len ba ñepp paré mu daldi songu Romain yi mom Khalid ibn al-Walid mbokk yi fi Khalid dajala waté julit yi defarat len ba ñu noppalu mu war len ba ñepp nekkat ci ciawarte ñepp paré pour dé bi iznillah tabarak wa taala. Fofu lañuy tambali waté darsi bi di ñew ñu ñaan bur yalla tabarak wa taala mu def ci ñun dégg ak top. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.